bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka Polskie Radio. Minęła piąta. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Jeśli Moskwa naruszy warunki rozejmu, Ukraina zrobi to samo, zapowiada Wołodymyr Zełenski. Prawie 100 miliardów złotych z unijnego kredytu dla Polski na dozbrojenie. Astronomiczna kwota, ale dziś mówimy więcej o astronomicznej wiośnie. Szczegóły już za chwilę. Zawieszenie broni z Rosją w zakresie ataków na infrastrukturę energetyczną może zostać wprowadzone szybko, powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaznaczył jednocześnie, że jeśli Moskwa naruszy warunki rozejmu, Ukraina odpowie w ten sam sposób. Trudno będzie nawet o częściowy rozejm, ocenił politolog Andrzej Szabaciuk. Ekspert zauważył, że Putin nie zastosował się do własnych deklaracji w sprawie nieatakowania infrastruktury, co zapewne wypomniał Donaldowi Trumpowi Wołodymyr Zełenski. Kluczowe jest to, co zrobił Władimir Putin, bo on w tym momencie jest tą osobą, która może wojnę zatrzymać, a prezydent Zełenski, z tego co się domyślam, raczej starał się przekonać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Putin nie dotrzymał słowa i jednak atakuje cele cywilne, atakuje szpitale, krytyczne elementy systemu energetycznego, więc tutaj nic się nie zmieniło, nie widać jakiegoś przełomu. To pokazuje, że no trudno będzie bardzo wypracować porozumienie, które nawet na jakiś czas zatrzyma wzajemne ataki. Prezydent Ukrainy poinformował wczoraj, że Kreml koncentruje wojsko, aby wzmacniać presję na froncie. Prawie 100 miliardów złotych może otrzymać Polska z unijnego kredytu na dozbrojenie, powiedział o tym w polskim radiu wiceminister finansów Paweł Karpownik. Uzgodniono także z Komisją Europejską, że na początku zrealizowane zostaną krajowe projekty. A w przyszłości kiedyś oczywiście, jak będą wspólne projekty, to będziemy też składać projekty z innymi krajami. Komisja Europejska opublikowała szczegóły planu dozbrajającego Europę, a także tak zwaną Białą Księgę, która wskazuje na luki i zaległości w systemie bezpieczeństwa. Tarcza Wschód jest jednym z kluczowych projektów wzmacniających ochronę granicy z Rosją i Białorusią. Dwa zawiadomienia do prokuratury skierowała Najwyższa Izba Kontroli w sprawie oprogramowania Hermes. Zakup i wykorzystanie przez Prokuraturę Krajową tego oprogramowania w listopadzie 2020 roku odbywały się ze złamaniem prawa, wynika z ustaleń NIK. Program kosztował 15 milionów złotych. W ocenie Izby pieniądze te wydano niegospodarnie, nierzetelnie i wbrew przepisom o zamówieniach publicznych. Prezes NIK Marian Banaś podkreślił, że celowo doprowadzono do wyboru bez przetargu tego konkretnego oprogramowania, mimo że były na rynku inne, ponad dwukrotnie tańsze. W efekcie ponad 15,5 miliona złotych ze środków publicznych wydatkowano nie tylko nielegalnie, naruszając obowiązek zastosowania zamówień publicznych, ale także w sposób rażąco niegospodarny i nierzetelny. NIK wskazuje też na nieuprawnione korzystanie z tego systemu do spraw lub osób, które nie były objęte śledztwem, mówił szef ekipy kontrolnej Sebastian Szozda. Osobami tymi byli znani politycy i samorządowcy, pojawiający się w mediach prokuratorzy, a także znane osoby ze sfery biznesu. Łącznie wykonano oprogramowaniem Hermes około 400 analiz, czyli uwzględniwszy koszt zakupu oprogramowania, jedna analiza wyniosła 40 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Popieram każdy pomysł poprawy tej sytuacji, powiedział prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej. Ma ona ujednolicić standardy leczenia w całym kraju. Ma zmniejszyć liczbę zgonu, ma być łatwiejszy dostęp do kardiologa, mają być standardy w całym kraju, tak żeby jakość leczenia nie zależała od kodu pocztowego, tylko wszędzie, żeby było dobrze. Ma być ciągłość opieki kardiologicznej, będzie e-karta opieki kardiologicznej, e-KOK, mają być trzy poziomy zabezpieczenia. To ma być taka kompleksowa opieka. Przychodnie i szpitale będą miały 3 lata na dostosowanie się do wytycznych Krajowej Sieci Kardiologicznej. Mówi się, aby do wiosny, panie sierżancie, ale to już niedługo, a dokładnie za 5 godzin. O 10:01 rozpocznie się astronomiczna wiosna. Słońce przejdzie wtedy przez punkt równonocy wiosennej. Wiosna z punktu widzenia astronomicznego to częściowe zaćmienie słońca 29 marca, ale także obserwacje Drogi Mlecznej, mówi Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Nasza galaktyka, jasna wstęga, którą możemy obserwować na porannym niebie, powraca po zimowej przerwie i każdy, kto wstanie bardzo wcześnie albo bardzo późno pójdzie spać, około godziny 3-4 nad ranem może już zobaczyć wyłaniającą się wstęgę Drogi Mlecznej z jasnym jej centrum galaktycznym, które znakomicie wygląda na przykład w Bieszczadach. U nas trójce teraz raczej pierwsza opcja, czyli wczesne wstawanie. Obserwacje nieba w pierwszych dniach wiosny ułatwi bezchmurna aura. Na przeważającym obszarze kraju pogodnie ma być do soboty. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dokładnie tak, droga na przykład do pracy dzisiaj bez chmur. Proszę Państwa, przepiękny dzień przed nami, przejrzysty, będzie słonecznie, nie będzie padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, no są tacy, którzy mogą narzekać, że to zaledwie 10 stopni, ale jak na tę porę roku bywało tak, że było znacznie chłodniej. 10 maksymalnie, najchłodniej na Suwalszczyźnie, ale już 15 w Szczecinie, w Warszawie dzisiaj szczęśliwa 13. Coś mi świta. Niemal 6 minut po 5, za moment Frankie Goes to Hollywood. My akurat w stronę wschodu słońca, już niedługo. 20 dzień marca, Międzynarodowy Dzień Szczęścia. To tego szczęścia życzymy też dzisiejszym solenizantom, czyli Aleksandrom, to i w wersji żeńskiej i męskiej, i Klaudiuszom, i Rafałom, i Ambrożym. I na razie Kleks. Nie mówimy, tylko gramy. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Love is wrong. Love is the goal. Welcome. całkiem szybko i intensywnie, a dno osiągam już emocjonalnie. I choć niszczy mnie to świadomy złego, zawiedziony sobą i nie tylko sobą, to dalej będę, bo to niby mi zostało. Siedzę w nocy, nadal się zastanawiają, ścigają mnie te czerwone diabły. Mam nadzieję, że się wyrwę, chociaż jestem zbyt lojalny. Pozory mogą mylić, to zawsze jestem z nimi. Czyli ty będziesz ze mną. W trudnej chwili, czy mnie zawiedziesz? Bo ciągle myślę i coraz mniej śpię. Nawet nie pamiętam, jak się zaczęło to. Po prostu było i ja w tym byłem. I w głowie myśli, co jak zawsze będę tym przegranym. Co jak śmiech innych poskromią mi już na amen. Stracę pewność siebie, ze sobą nie zrobię nic. Chyba, że to wszystko to na wodę pić. To dalej będę, bo to niby mi zostało. I siedzę w nocy, nadal się zastanawiają. Ścigają mnie te czerwone diabły. Mam nadzieję, że się wyrwę, chociaż jestem zbyt lojalny. Choć pozory mogą mylić, to od zawsze jestem z nimi. Czyli ty będziesz ze mną. Mimikyu, czyli z Pokemonów, można powiedzieć, wybrane, ale przede wszystkim z propozycji do listy trójki. Takie to czerwone diabły nam się tutaj na antenie programu trzeciego pojawiły. Jeżeli przypadły do gustu, to do jutra, do samego południa, do 12:00. O każdej porze można zagłosować na stronie trójki, a później słuchać listy od 19:00 jutro. Tymczasem 13,5 minuty po 5:00 to teraz motoryzacja, no kawał historii. Syreny tak szybko nie jeździły, jak śmigały przed momentem te czerwone diabły, ale były między innymi te 105 Deluxe. To było 20 marca w 1957 roku. Tego dnia rozpoczęto produkcję pierwszego samochodu całkowicie polskiej produkcji. To zagramy sobie z sentymentem do Syreny. Nie bezpośrednio, ale pośrednio. W trójce teraz jakże miło. Na dzień dobry. Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie.

To już produkt amerykański muzyczny, jak słychać, no i klasa bez wątpienia robotnicza. Bruce Springsteen, Born in the USA, no właśnie Stany. Ponoć Amerykanie chcą także przejąć ukraiński atom. Sporo się dzieje. O wszystkim, co najważniejsze, dowiadujecie się Państwo z serwisów Trójki. Kolejny już za 8 minut. Co daje szczęście lub to szczęście jakoś tak nam w życiu uwypukla? Warto sobie przypomnieć w dniu szczęścia. To jest dbanie o siebie, kontakt z naturą, aktywność, pomoc innym, otaczanie się dobrymi ludźmi, poznawanie nowych rzeczy, ale także umiejętność odpoczynku, aż po leniuchowanie. Ale przede wszystkim najważniejsza jest taka pozytywna myśl, pozytywne myśli, pozytywna energia i przede wszystkim pozytywne nastawienie. A te, jak słychać, na dzień dobry daje program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, no i w takim klimacie teraz rewelacyjnie. Queens of the Stone Age. zagrabiamy, szukając miłości. Hej, wciąż niepewni i wiecznie głodni. Gdy płaczemy do morza, powiększa się woda i stajemy cieszejsi. O tym, co najważniejszego. Dziś jest 5.30, jest serwis Trójki w skrócie i przybył Romuald Wójcik. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski zgodzili się na zawieszenie broni dotyczące ataków na obiekty energetyczne. Prezydent USA zasugerował przejęcie ukraińskich elektrowni atomowych motywowane względami bezpieczeństwa i obiecał pomoc w sprawie dzieci uprowadzonych przez Rosjan. Polska jest jednym z państw pozostających na celowniku chińskiej i rosyjskiej dezinformacji, wynika z raportu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Głównym celem Rosji pozostaje Ukraina i jej zachodni sojusznicy, a najwięcej ataków wymierzonych było w Polskę i Niemcy, aby osłabić ich pomoc dla Kijowa. Na pocieszenie dla wstających wcześnie, osoby, które późno zasypiają, są bardziej zagrożone depresją, stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Surrey w Anglii. Za pomocą internetowego kwestionariusza badacze zebrali dane od 500 studentów. Chodziło o informacje na temat ich wzorców snu, uważności, skłonności do rozpamiętywania trudnych przeżyć, a także spożycia alkoholu. Wyniki analiz potwierdziły, że osoby z porannym chronotypem, czyli z wieczornym chronotypem, były znacznie bardziej narażone na depresję niż skowronki. Ptaki ranne, ale szczęśliwsze. Kolejny serwis Trójce o 6. To jak skowronki, teraz lecimy z pogodą. Też w skrócie konkretnie na temat: słonecznie, sucho, korzystnie, pozytywnie dzisiaj przez cały dzień. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 12-13 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Jako że mamy czwartek, to już coraz bliżej do tego wyraju, czyli do weekendu. Proszę Państwa, słoneczne granie też na dzień dobry w programie trzecim, jeszcze przed wschodem słońca, i klasyka przez wielkie K. Super Trio, Cream, Sunshine of Your Love. Trójka włączona, słychać jakość, styl i klasę. It's getting near dawn. Lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Been waiting so long to be light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you until my seas are dried up. I've been waiting so long. Przed wschodem słońca, tutaj tak pięknie świeci na antenie programu trzeciego, 24 minuty do szóstej. To teraz, proszę Państwa, taka mała pigułka country, bo 5 lat temu zmarł Kenny Rogers, piosenkarz i też aktor, warto przypomnieć. To właśnie jego kompozycja już pojawia się w trójce, This Woman. Tak przy okazji kobiety, 33 lata temu w kinach pojawił się Nagi Instynkt z Sharon Stone i Michaelem Douglasem. Może tak słuchajmy na gorąco, bez tego szpikulca do lodu. We lost the dream and the winter came. And you said goodbye. And I don't want another reason to cry. You be all you wanna be. You got the longest night. Baby, be alone. I share my dream with someone.

Edith Piaf we wspomnieniu Krzysztofa Zalewskiego. W trójce do szóstej coś mi świta, czyli jeszcze przez dokładnie 16 minut, a po szóstej zapraszamy do trójki tradycyjnie i dowiemy się też, bo przecież jest głośno tym sześciolatku z błonnicą, o tym, ile dzieci jest w Polsce niezaszczepionych, ale też warto poświęcić trochę czasu dorosłym. Jakie szczepienia powinniśmy odnowić? Jak często? Ponoć co 10 lat, ale czy na pewno? Warto to wiedzieć, więc na wszelki wypadek uszy do góry także o 7.40. Tymczasem na dobre nastawienie z samego rana w programie trzecim Simply Red. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, we'll be right back. Kaja jako Supermanka. 9 minut do 6. Spływają tematy porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Będzie na przykład o wyspie rowerowej na warszawskim Żoliborzu. To tak w ramach oparów absurdu około 6.20. Zajrzymy też do dowodów. Ja od miesiąca mam tak zwaną nówkę sztukę. W dowodach adresu nie widzimy, ale meldować się trzeba. Gdzie, jak i w ogóle o co chodzi, o tym też na pewno zostanie wyjaśnione po 6.00. Tymczasem muzycznie Islandia, choć wokalista, jak i cała grupa zafascynowana Ameryką, Juliusson, 35 lat dzisiaj kończy. To jest wokalista grupy Kallio. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go, where down we go, go, go, go, go, so where down we go, go, go, go, go, way down we go. Oh, you let your feet run wild. Come as we all go down, ever for the fall, my heart. Do you dare to look me right in the eyes, yeah? Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Szóstej, dzień szczęścia. Proszę pamiętać, że dzisiaj już mamy szczęście. To nie jest brak problemów, lecz umiejętność radzenia sobie z nimi. To proszę sobie radzić. Dziś słońce będzie pomagać, będzie sprzyjać. Po 6:00 Robert Grzędowski, to my już dziękujemy. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. To the